innego świata, gdzie Dostojewski jest właśnie nieustraszonym pogromcą zombie w grze komputerowej. Mnóstwo różnych inspiracji, przelotów, ale też muzycznych. Ten wątek religijny jako ateisty, bo jestem ateistą zdeklarowanym, jest dla mnie bardzo ciekawy. Dlatego wróciłem do takich rzeczy jak płyta zespołu Swans, Children of God, bardzo dla mnie ważna, jak My Life in the Bush of Ghosts Briana Eno i Davida Byrna, gdzie te wątki różnych religii się pojawiają. Cabaret Voltaire, Public Image Limited ma taki fajny utwór, Religion. Inspirujący był dla mnie Penderecki ze swoją jucznią, gdzie opowiada językiem cerkiewnej. Ale otwierając historie Jezusowe, ten piękny album, widać przepięknie zrobioną grafikę. Grafikę przedstawiającą wybitne postaci ze świata muzyki. Możesz opisać ten piękny, to nawet nie jest obrazek, to jest po prostu obraz. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w XIX wieku, siedzimy, właściwie patrzymy na salon. W Petersburgu, tak. Gdzieś właśnie w Petersburgu. Po prawej stronie piękny, wytworny kominek, nad którym wisi obraz Fiodora Dostojewskiego. To jest jego portret. Po lewej stronie charakterystyczny dla tamtych czasów potężny zegar, bynajmniej nie ścienny, a stojący na ziemi. Po środku stół, a wokół niego... Cóż za ekipa. Ale czy mamy opowiadać, kto to jest na tym obrazku, czy też... Wolałbyś to zostawić słuchaczom? Nie, no i tak i nie. Bo to jest ciekawa zgadywanka do kompletu z tytułami niektórych utworów. Ale dla niektórych jest to łatwe, dla niektórych jest to trudne. Łatwiejsze jest dla tych, którzy znają dobrze historię muzyki XX wieku. Tak, zastanawiam się, a może ja może opowiem jakby skąd ta ilustracja się wzięła. Może tak sobie pomyślałem, że chyba niepotrzebnie wypuściłem cię z tym pytaniem, ale naszkicowałem jakoś tę ilustrację. Państwo sami po prostu będą musieli odgadnąć, kto jest na tej ilustracji, na tym rysunku. Bo już post factum jakby uświadomiłem sobie, że to jest taka moja trochę wersja okładki Sierżanta Pieprza Beatlesów, gdzie tam Beatlesi zgromadzili postacie dla nich ważne. Tutaj też, drodzy Państwo, tutaj, są postacie ważne dla Igora. Też potem zobaczyłem, którą mam od dawna, okładkę płyty Alice Coopera, Greatest Hits, w którym to członkowie zespołu są w towarzystwie, narysowani w towarzystwie gwiazd Hollywoodu, Marilyn Monroe, Humphreya Bogarta, Groucho Marxa, Jamesa Cagneya. Ale potem doszedłem do wniosku, że gdzieś jeszcze inspiracja musiała być głębiej i przypomniałem sobie taki obraz Maxa Ernsta, który ma polski tytuł Spotkanie Przyjaciół, angielski to jest Reunion of Friends, w którym to Max Ernst namalował grupę swoich przyjaciół surrealistów, ale też wśród nich namalował Dostojewskiego jako takiego patrona tego ruchu. Wtedy tak mi się wydawało. Po raz pierwszy zobaczyłem to w książce Krystyny Janickiej Surrealizm w połowie lat 80. A 5 lat temu widziałem ten obraz w oryginale w Kolonii w Muzeum Ludwik. Także może coś tam wtedy zakiełkowało w głowie. A później wymyśliłem ten koncept postaci, został on zrealizowany według moich wskazówek, tak jak tutaj to jest. To ja może jakoś będę chciał nadrobić tę moją wpadkę, kiedy to Igora chciałem przycisnąć, bo ja go wcale przycisnąć nie chcę. Myślę sobie, że rzeczywiście dobrze by było, żeby Państwo sami rozpoznali te postaci. Z tego powodu, że to będzie fantastyczna przygoda. I ta płyta i muzyka zagłębi, zakorzeni się jeszcze mocniej wśród słuchaczy. Powiem może tylko tyle, że że te postaci nawiązują, no właśnie, zarówno do tytułów, jak i do bohaterów Dostojewskiego, jak i do świata popkultury XX wieku. Tych połączeń i hybryd jest tutaj cała masa. Robi się z tego straszny mętlik. Straszny mętlik się z tego, się z tego robi, ale kiedy już nie analizujemy tego na takiej zasadzie, czy właśnie przed chwilą wypowiedział pan, pani podmiot, orzeczenie, dopełnienie bliższe i dalsze, tylko skleimy to w jedną całość i nazwiemy to po prostu wypowiedzianym zdaniem, no to ten koncept jest wyraźny, mocny i widoczny. Chciałbym, żebyśmy przeszli do inspiracji, ale zanim to zapowiadane wcześniej The Idiot's Lost Control, czyli utwór, który powstał na bazie płyty z najpiękniejszą okładką na świecie. By she's lost control, and she gave said I must control again. And if a voice had told her when and where to act, she said I must control again. Joy Division. To właściwie stało się po raz pierwszy w potrójnym paśmie przenoszenia, że przywołaliśmy tę płytę, ale dziś wyjątkowo, z powodu inspiracji, których jest na tym albumie, na albumie Fiodor, znacznie więcej. Ta sprawa jest dość prosta, bo jest powieść pod tytułem Idiota, której bohaterem jest książę Myszkin, który jest epileptykiem, ma ataki epilepsji, w których doznaje swego rodzaju epifanii, tak jak i Dostojewski, który był epileptykiem. I tutaj mamy naszego bohatera z czasów zeszłego wieku, Jana Curtisa, który również był epileptykiem i napisał utwór o ataku epilepsji u dziewczyny, która przyszła do niego, kiedy pracował już tam w urzędzie zatrudnienia czy czymś takim. I pewnie wiedział, co ona czuje i zrobił ten przejmujący utwór. Ja próbowałem do tego nawiązać, a jeszcze inne nawiązanie jest takie, że Jan Curtis był również samobójcą. Są takie też postacie w powieściach Dostojewskiego. A, popełnił samobójstwo podczas słuchania płyty Iggy Popa pod tytułem The Idiot, z której tytuł został wzięty właśnie z Idioty Dostojewskiego. I po dosyć, no myślę, szczegółowym wyjaśnieniu. Teraz skosztujemy najpierw twojej muzyki. Zastanawiam się, dlaczego ta płyta akurat. Pewnie dlatego, że mi się bardzo podobała, ale może tak jak mówią buddyści, patrzymy na palec, który wskazuje księżyc. Może Jan Curtis się odwoływał w tym do idioty, prawda, który czytał Dostojewskiego, w przeciwieństwie do innych członków zespołu, którzy nie czytali. Mało czytali. Słuchaliśmy utworu 2:1 z płyty Briana Eno Music for Airports Ambient One, a poprzedził go utwór Music for Monasteries z mojej płyty Fiodor. Inspiracje brzmieniowe, co było słychać, no ewidentnie przed chwilą. Bohaterowie Dostojewskiego versus ikony popkultury. Wyczuwam jeszcze dosyć mocno nawiązania do tytułów powieści, które z kolei kojarzysz z tytułami utworów sprzed lat, które z kolei parafrazujesz na nazwanie swoich kompozycji. Tych pięter jest cała masa. Dobrze by było, żebyśmy się nie pogubili w tym wszystkim, ale myślę sobie, że dużo rozmawiamy, dużo mówimy o tym wszystkim. Opowiadasz o koncepcjach, o wyobrażeniach. Zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem tak, że właśnie w ten sposób zastępujesz słowa, które mogłyby paść w tej muzyce, a w muzyce elektronicznej rzadko słowa pojawiają się, bo to nie są piosenki. Czy to nie jest przypadkiem tak, że właśnie dzięki tej treści, którą teraz werbalizujemy, zastępujemy nią teksty piosenek? Wyjaśniamy niejako, o czym jest ta płyta? Lubię dać słuchaczowi coś więcej niż tylko abstrakcyjną muzykę elektroniczną, której jest zalew teraz na świecie. Chciałbym coś dodać od siebie i w sumie te wszystkie inspiracje piętra też w jakiś sposób chyba tworzą jakiś tam mój portret wewnętrzny tego, co dzieje się w mojej głowie. Także na koniec jest to coś osobistego o sobie. I te wszystkie inspiracje są pretekstem do tego, żeby wypowiedzieć się na swój własny temat. A zdarzyło się tak przy pracy nad tą płytą, że jakiś utwór już był i doskonale tak się złożyło po prostu. I doskonale pasował do postaci, do któregoś muzyka, jakiego uwielbia? Tak, to jest jedna ze strategii, że szuka się w tym, co już jest gotowe w jakichś szkicach, czegoś, co można by zaadaptować do tej płyty. Być może tak było z utworem, który teraz, mam nadzieję, zagramy, The Gambler, który odnosi się do gracza, który jest utworem hip-hopowym. Ogólnie starałem się, żeby ta muzyka była jakaś taka, może nie ponadczasowa, ale obokczasowa, żeby trudno było ją jakoś chronologicznie umiejscowić, jeżeli chodzi o historię muzyki. Natomiast ten Gambler świadomie jest utworem hip-hopowym. Zastosowałem strategię twórczą zwaną anachronizmem, czyli wyobrażamy sobie scenę w kasynie w XIX wieku, ale leci hip-hop. Tak jak na przykład w współczesnym filmie Wielki Gatsby, albo w filmie Sophie Coppoli Maria Antonina, gdzie podczas ceremonii jest utwór zespołu New Order, Nomen Omen Ceremony. I na dokładkę porusza się w trampkach, jeśli dobrze pamiętam. Mówisz o hip-hopie. Ja wcześniej zaprezentowałem jeden z utworów DJ-a Shadowa. Zrobiłem to, ponieważ ty również słyniesz z pracy właśnie w samplach. Wycinasz drobne fragmenty, adaptujesz je w inną dźwiękową przestrzeń. To działo się w Skalpelu, to działo się na twoich poprzednich solowych płytach. Rodzi się zatem pytanie, czy Fiodor również zawiera w sobie sample? Oczywiście zawiera mnóstwo sampli. Oprócz tych, które słychać chórów prawosławnych, jest tego dużo, ale jest to też płyta bardzo hybrydowa. Gram tutaj na syntezatorach i wirtualnych, i prawdziwych. W pierwszym utworze gram na gitarze nawet elektrycznej. Trochę jest programowania różnego. Także zastosowałem wszystkie techniki, jakie były mi w danym momencie potrzebne. A jeśli jesteśmy przy samplach, to chciałbym zapytać, jak widzisz ewolucję tej techniki właśnie? Bo im głębiej w las, to mam wrażenie, że te sample są właściwie nie do rozpoznania tak na pierwszy rzut ucha. Czy to jest przejaw tego, jak sampling dziś wygląda? Żeby nie za bardzo było wiadome. To chyba idzie dwutorowo. wielcy lub mniej wielcy mają te możliwości, że mogą kupić sample i wyklirować, i dlatego na przykład cała płyta Jay-Z jest na długich samplach rozpoznawalnych i to wszystko jest na legalu. Czyż na przykład taki Jamie XX ma tam mnóstwo sampli, wszystkie są czytelne, wyklirowane, opisane, a my mniejsi musimy kombinować tak, żeby to może było mniej rozpoznawalne, ale też chcemy, żeby to było bardziej nasze i większe są możliwości techniczne, żeby to robić. Ale są też takie sytuacje, ja, czego byłem świadkiem, no właśnie podczas ostatniego występu Shadowa w Polsce, czyli to był 2016 rok na festiwalu Audio River, gdzie prezentował swoją najnowszą płytę i zrobił coś, co absolutnie mnie powaliło. Mianowicie w trakcie występu zaczął prezentować jeden z utworów ze swojej ostatniej płyty, The Mountain Will Fall, utworu z Run the Jewels, doskonale rozpoznawalnego, ale po kilkunastu sekundach okazało się, że to, co gra, to jest oryginał. Mhm. I teraz cała sytuacja była o tyle zjawiskowa i jeszcze bardziej spowodowała, że, no, że mam przeogromny szacunek do Shadowa, bo on był świadom tego, że prezentując ten oryginał z płyty winylowej podczas tego koncertu, wiedział, że mimo iż my wszyscy posiadamy komórki ze sobą, możemy nagle sprawdzić, co to jest za utwór, nikomu się to nie udało zrobić, a on po zakończeniu podniósł płytę do góry i powiedział, że to jest oryginał, ja go mam, ale nikt z was nie dowie się, jak brzmi tytuł i co to jest za płyta. I tutaj mówisz o wielkich i malutkich, o tych, którzy mogą sobie pozwolić na... Ciekawe, bo na płycie Shadowa jest opisanych bodajże 5 czy tam 7 sampli. A tutaj zaprezentował fragment bardzo charakterystyczny i wręcz, no, nie chcę powiedzieć, że zadrwił z nas, ale pokazał swoją wielkość w tym digowaniu, w tym, jak on bardzo głęboko siedzi w wyszukiwaniu tych sampli i wie, że może sobie pozwolić na pewne triki. I to świadczy o jego naprawdę, no, obyciu i wiedzy. To niesamowite. I wytrwałości w poszukiwaniach. Tak. Że odnalazł coś, co było może wytłoczone w kilku egzemplarzach. Tak, tak. No a dowodem na to, że nie zmieniał, no była był ten winyl, że grał z oryginału. To nie był żaden plik prezentowany. Tak, to jest taka strategia. Taka strategia jest tradycyjna w tej muzyce, którą my robimy od lat, że ujawnia się, prezentuje podczas DJ-skich setów źródło. On nie zdradził źródła? Czy niekoniecznie się, czy puszcza się źródła, a jakby zostawiając słuchaczom odnalezienie tytułu, oczywiście to jest tradycja sprzed czasów Shazama. Inna sprawa, że na początku u zarania hip-hopu, kiedy DJ-e puszczali muzykę i robili swoje sety, zaklejali labele na płytach, żeby nikt z konkurencji nie mógł zobaczyć, co to jest, bo wtedy wynajdywano, odkupywano rzeczy zapomniane dość dawno i one zaczynały żyć swoim życiem. I dzięki samplingowi wiele, wiele muzyki właśnie żyje po raz wtóry albo jeszcze któryś tam. Tak jak i jak rozumiem na twojej płycie, gdzie te sample są. Tylko czy ja bym... Tutaj nie ma, nie nawet, wiem, no, tutaj kiedy nawet wziąłbym lupę, to byłbym w stanie dojść do tych oryginałów? Znaczy, lupę w cudzysłowie, no. No to kwestia osłuchania. Myślę, że jest tam parę rzeczy rozpoznawalnych, no na pewno. Mhm. Okej. Okay. Ale nie, nawet to w Brothers Karamazow Gonna Work It Out jest sample z polskiej płyty Msza Bitowa, Pan przyjacielem moim. No, a jeśli się nie zna owej mszy bitowej, to jest problem. W każdym razie, nawiązując do tytułu, który kojarzy się z The Chemical Brothers, ale tak naprawdę to kojarzy się z setem, który oni w ten sposób zatytułowali. A z kolei The Gambler, który posłuchamy, tam jest też sample z polskiej płyty, singla strony B, ale puszczone na 33 obroty, a nie 45, i to nie powiem, co to jest, i tego nikt nie zgadnie. No więc teraz trochę wszedłeś w rolę Shadowa i śmiejesz się z nas wszystkich, co powoduje, że można sądzić o Igorze, że mimo tego, że jest chochlikiem i robi nas tutaj w konia, No to jednak opierasz swoją muzykę na potężnej wiedzy i potężnej kolekcji płyt winylowych. Przechodzimy do Hazardisty. to jest święto Igora Boksa, a wszystko z powodu jego najnowszej płyty Fiodor, bo New Order to w potrójnym paśmie, jak sobie przypominam, tylko Blue Monday znalazł się w mojej audycji, ale my dzisiaj mówimy o twojej muzyce i o twoich inspiracjach. Tak, zrobiłem sobie ten prezent, bo New Order jest moim ulubionym zespołem współcześnie działającym i istniejącym. To nagranie jest z ich najnowszej płyty koncertowej. Z trasy z 2015 roku byłem na jednym z koncertów w Berlinie i był oszałamiający. To teraz może jeszcze przypomnijmy, dlaczego właśnie wybrałeś ten utwór? A to była ilustracja tego anachronizmu jakoś środka artystycznego nawiązanego do tego filmu Sophie Coppoli, w którym ten utwór wystąpił. No ale to jest też taki utwór przełomowy, bo ten utwór skomponował zespół Joy Division, jeszcze Ian Curtis, a nagrał go już New Order. Cała masa pięter w najnowszej płycie Igora Boksa. Proszę poszukać, pomyśleć, podążyć za tropem, który wyznaczył. Poprosiłem cię, żebyśmy jednak ujawnili jedną z tych osób, jakie widnieją na tym pięknym rysunku dołączonym do płyty, stanowiącym niejako wewnętrzną część okładki. O tym, dżentelmenie, za chwilę, bo to jest jedna z również chyba z bardziej inspirujących ciebie postaci w muzyce. Mam wrażenie, że jesteś jego olbrzymim fanem, ale to za chwilkę. Bo teraz chciałbym zapytać o ten aspekt wizualny samej płyty, na razie kompaktowej, bo rozumiem, że również pojawi się winyl. Tak, pojawi się winyl. Będzie on wyglądał inaczej. Bo będzie to taka trochę ręczna, manufakturowa robota. Cudownie. Dość unikalna. Cudownie. I myślę sobie, że to może wyjść naprawdę pięknie, patrząc na to, jak wygląda kompakt. Kompakt, który, jak powiedziałeś, jeszcze zanim lampka się zaświeciła, ma świecić tytułami w nocy, kiedy słuchacz słucha muzyki po ciemku. No, może nie świecić, ale odbijać światło. Odbijać światło, tak. No, chciałbym, żeby słuchacz poznał tytuły tych utworów i coś tam, żeby mu się w głowie też pojawiły jakieś skojarzenia. Czy Fiodora będzie można usłyszeć w wersji live? Czy planujesz grać tę muzykę w klubach, na koncertach? Tak, oczywiście. Oczywiście. Zdaje się, że państwo i mój dzisiejszy gość nie za bardzo był przygotowany na to pytanie. Na zakończenie utwór, który również powstał na zasadzie swoistego skojarzenia, również dotyczy pewnych pięter myślowych. Utwór inspirowany wielką postacią, którą można zobaczyć na płycie Fiodor. Chodzi o Davida Bowie. To jest jedna z tych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z tych siedmiu postaci widnieją w owym pięknym rosyjskim saloniku, gdzie na ścianie wisi portret Fiodora Dostojewskiego. I tutaj również doszło do pewnej, nie wiem, interpretacji, skojarzenia, wyobrażenia o tym, jak to David Bowie wysiadł na chwilę z pociągu, a wysiadł na dworcu Warszawa-Gdańska i prawdopodobnie udał się na krótki spacer, choć nie do końca wiadomo, czy tak rzeczywiście się stało. W każdym razie stworzyłeś kompozycję Bowie w Warszawie, którą... No, ale na pewno wszedł w posiadanie płyty zespołu Śląsk, bo to słychać na płycie Low w utworze Warszawa, że jest to ta sama melodia, którą samplowaliśmy z kolegą właśnie do tego utworu. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Państwo i moim gościem był tej nocy Igor Boks. Dziękuję bardzo. Na zakończenie Bowie w Warszawie. Bowie w Warszawie, czyli utwór Magiery i Boksa. Igor był dziś Państwo i moim gościem, a sam utwór Bowie w Warszawie to również kompozycja, na bazie której został stworzony dżingiel piątkowego anagramu. Audycja już w najbliższy piątek po godzinie 15. A na sam koniec to, co zostało wydane 20 lat temu, czyli nasz cykl pozwalający, myślę, z perspektywy popatrzeć, jak brzmiała muzyka elektroniczna w 1998 roku. Przed Państwem mariaż drum and bassu i breakbeatu z pierwszej epki formacji tworzonej w przeszłości przez Roniego Saiza, DJ-a Day i wokalnie przez Lonnie Lowes. Życzę spokojnej i dobrej nocy, mówił Michał Margański z utworem Breakbeat Era jako naszą dzisiejszą kodą. Trójka.